Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Guardion Antxeta Irratiko entzuleok, Xavier Martinez de Antonia Nanauzue, eta gaur osteguna eta ordu batak direlarik datorren ordutxoa kiroletik saioa izango dugu. Entzungai, nirekin, beti bezala, Xanpega Raukarene daukagu, eguerdion, Xanpega. Kaixo, eguerdion. Bueno, aste honetan, neurketak jokatuko duen talde bakarra Bidasoa izango da, atzo jokatu zuen Errioxan, irabazi zuen beste behin, eta larun batean beste neurketa bat, Jean-Pierre? Bai, 25 egun egon zen, geldituta, eta gero itxi aldia bat, derrigorrezkoa, eta buelta. Guadalajaran jokatu zuen, irabazi egin zuen 24 eta 28, baliagarria, garaipena noski, eta atzokoa, nola ez, Logroñon, baliagarria, oso baliagarria, egia esan Logroño bezuela joan den urteko taldea, Ligetari, hain zuzen ere, Imanol García Handia, Pauken dagoen jokalaria, Algoi Bartarra, eta beste jokalari batzuk ere bai, baina hori eta guztiz ere, da jokalaria, jokalari on batzu ditu, eta han bertan Erik Valenciaga, atzo bertan ateratu zen, zazpigarren minutuan, hasiera batean, Kadarsorekin ateratu zen Belasco, eta aldaketa egin zuen zazpigarren minutuan, hortik aurrera hobetu zen bere irudia, baina hori eta guztiz ere Bidasoa, bere lana oso txukun bete egin zuen lehen zatian, hain zuzen. Ere. Eta garaipena garrantzitsua, lortutako atzo 28 eta 32, seigarren garaipena jarraian. Bai, neurketaren nondik norakoak eta bueno, protagonistak entzungo ditugu, hori aurrera izango da, baina tira, aste honetan, asteburu honetan ere, Bidasoa eskualdeko talde bakarra izango da lehiatuko dena, izan ere gainontzeko taldeak edo bertan bera gelditu da liga, edo neurketaren bat bertan bera gelditu dira, edo Real Unionen kasuan bezala HDena izango utela asteburu honetan. Claro. Beraz, momentuz, astelenari begira, Bidasoaren neurketa izango dugu izpide, horretan zentratuko gera gaur, eta bueno, Real Unionen berriak ere, aipatuko ditugu noski, eskualdeko berriak ere bai, baina bueno, tira, zentratuko gaia Bidasoa izango dela. Jakiteko, eta Real Unionek gaur irazustak bertan alta jasoko du, akizue kopi dela medio bertan behera egon dela, atezaina eta usurbildarra ere, hori ere bai, beste kiroleri batzuk ere bai, irazusta eta bueno, lana hartuko duela gaur ere, eta igandean multzoa, maikako multzoa da, eta arren honek nahi zuzen ere Alabesen aurka jokatu datorren astezkenean, baina Alonsok hasiera batean ezeztatu du eskaera hori. Zergatik eskaera, Santanderren aurka, Razinen aurka jokatu behar duela asteburuan. Pero eta gero, Reunion eta Razin talde berezia direla, eta bueno, hori ala erabaki du Iñaki Alonso, gero orgoian ez dakit zer egingo duten, baino badakizu, zuk hasia pozoinatua landatzen balima duzu, fruitua ustela ateratuko da. Hala, bueno, hortaz ere hitz egingo dugu noski. Hitz egingo dut lasai, horretaz ere hitz egingo dugu noski. Bueno, Xanpe, gaur berritasun bat daukagu, normalean gonbidatu bat izaten dugu gure saioan, baina gaur bi izango ditugu, izan ere, Aimar Etxeberria txirrendulari gaztea elkarrizketatuko dugu, eta Oian Sagarzazu, endaia basketboleko kidea ere, gurean izango dugu, Ipar Euskal Herriko kirolaren egoera, pixka aztertzeko, ez? Bueno, kirolaren egoera, behintzat, endaiako saskibaloi taldean zentratuta, ez? Kirolarik ez da egongo, baina behintzat, taldeak nola bizitzen ari diren egoera hau jakiteko. Ipar Euskal Herrian, konfinamendua bertan, gaur gauean egon da, eta aipatzen genuen, Felix Martinekin, ez da handaieko ba bozera maileak aipatzen zigun, ba bertan behera joango zela eta bendera. Egingo martxoan bezala, martxoan nahi genuen jakin nola bizi behar zuten edo nola bizitzena biziren geure taldeak eta geure kirolariak afera hau, eta gaur ere pentsatzen dute kirolarientzat aski komplikatua izango dela, hain zuzen ere Ipar Euskal Herrian, eta entrenatzeko ikusiko dugu, eta gero kirol goi mailako kirolariak ba hor egongo dira jokatzen, errubian hain zuzen ere, futbola hain zuzen ere, baina gero ja beste mailetan hortik bizkanaga moldatzen joan beharko dira. Moldatzen eta beste erabaki batzuk hartu beharko dituzte. Bueno, saioarekin hasi baino lehenago beti bezala ohartxo bat, elkar zaindu gaitezen, garaizaiak bultatu direlako eta gure onena eman behar dugulako. Hala ere, gu ez gatoz COVID-a zuzenean hitz egitera, gu kirola hitz egitera. Ez baino eragina. Etorri gera, eragin argia dauka. Eragina argia dauka. Baina bueno, gu saiatuko gara kirolean zentratzen. Hori nagusiki. Eta tira, horretara goaz, beraz has gaitezen, ba, gaurko kiroletik saioarekin. Kiroletik. Ba, bidasorekin irekiko dugu gaurko saioa Jean-Pierre, larun batean Guadalajararen aurka, eta atzo ere, balonmano Logroñoren aurka, Errioxan, beste garaipen bat erdietsi zuen talde irundarrak. Honako hau, ba, meritu handikoa izan zen, izan ere aurrean eta bere etxean, Europan sailkatzeko favoritoetako bat zuelako. 28 eta 32 irabazi zuen Bidasoak, eta Jean-Pierre, 1-6 markagailuan aurretik jarri ziren arren, ba, bigarren zatian, 2 minutuko kaleratzeak medio, errez banago 4 errinkadan batu zituen Bidasoak. Errioxako taldea markagailuan gerturatu zen, eta eskerrak, ba, hortxe Jon Azkueren iparrorratza agertu zela, bestela, Nexeko mamuak berriro etorri ziren Bidasoaren taldera. Hoi Julenek aipatzen zidan atzo, bueno, esena fera bera, noski, baina, bueno, beste kontu bat zen hori. Eta, bueno, alata guztiz ere kontutan hartu behar da Bidasoa eskuetan izan zuela neurketa atzo, hasiera batetikan, 1-6, eta hor Rangel Luanek arazoak izan zituen, zuen bere egun oberena izan, brasildarrak eta Bidasoak berehala abantaila hartu egin zuen. Alde horretatik, Joan Ledoren lana goraipatzekoa, hain zuzen ere, neurketa osorik, 4-7 metrokoa gelditu egin zituen, Joan Ledok, eta bueno... eta unerik zaienean... Jakin behar da nola bere lana abete zuen hasiera batean Bidasoak, ja, jarraipena egiteko, eta 12-17rekin oraindik ba sofrimendua suertatu zen bigarren zatean. Aipatu dezagun horre 7 gol abantaila hartu zituela, 15-22, eta oraindik ere Erik Valentziagak ipar horratza Logroñoren aldetik mantendu zuela. Gakoa hor Valentzia 7. minutuan Belaskok denbora eskatu zuen, bere jokalariekin hitz egiteko, eta hor sartu zela Erik Valentziaga. Erik Valentziagarekin aldaketa garrantzitsua izan zen. Hain zuzen ere Kadarso erdian bere arazoak izan zituen, lelerroan kokatu zen Kadarso, eta hor lan pivotean Tomas Moreira. Tomas Moreira beti lanatxukuna beti izan du Bidasoaren aurka, eta atzo ere bai, Erik Valentziaga, Tomas Moreira, eta atzo azaldu zan ere Osvaldo Brasildarra, joan den urtean Granollerseko jokalaria, eta... Bueno, denon artean gauzak bigarren zatia da nahi zuzen ere, ba, komplikatu zituzten. Zailu zen. Eta late guztiz ere, Bidasoak eskuratu zuen garaipena handia, azkeneko minutuetan, ba, 50 minutuan hor, bigoleko abantaila, gero ere aukera izan zuten gol batera jartzeko, baina late guztiz ere, Jakobo azken... Jakobo ere utxarte eskatu zuen. Azken minutuetan, ja... indartsuago azaldu zitzaigun Bidasoa, indarrak ere Logroñon ba ja ziren oso freskoak, eta azkenean garaipena eskuratu zuen Bidasoak, 6. jarraian 28-32, eta etorkizunarako garrantzia. Garrantzitsuena 60 minutuko neurketa batean 14 minutu jokatu zituela bi jokalari gabe askotan, eta gutxienez jokalari faltan. Orduan komplikatua izan zen Joan Ledoren lana. Bai, baina epaileak horre ba, komplikatu ziren, bai, Logroñarekin ere arazoak izan zituzten, baina maila ere utxune handi bat izan zuen, da jako gaitzen zuen, eske mailaren akatsa, baina eske hankaz gora jartzen alzuen laguk betetako lan guztia, eta azkenean, ba, bueno, mirasua, mamu guztiak baztertu zituen, bere lasaitasun osoan jokatu zuen azkeneko minutuan, edo lasaitasuna baino gehiago burua hotzarekin, da di, Julen Aginalderen eskarmentuarekin, eta Jon Azkue iparrorratzarekin, eta Joan Ledonen lana garrantzitsuarekin. Hor, atzo, gauza bat ere gertatu zen, Frantses Piboteat gaute, Bonalogi, Toulousetik, etorria. Txikia. Txikia, bi metro eta amairu zentimetrokoa. Alata guztiz ere, Burgetek esaten zuen, nik nahi nuen bertan. Bertan nahi nuen. Baloi guztiak, gainetik arrapatu behar ditu, eta hor, Tomtez Dogiek eta Mateus lana handia, atzo ere Mateusen eta Tomtez Dogiek. Esaten zuen, ez, hobe bera egotea, zeba Tomas Moreirarekin arazoa gehiago izaten ditugu zuzenean, eta hori ere gertatu zen atzo. Bueno, Burgete entzule jakin dezan, ba, bueno, bigarren entrenatzailea. Bidasoko bigarren entrenatzailea dela, irundarra. Bai. Eta tira, sei neurketa jarraian aipatu dituzu, ez dakit jarraian esatea termino egokia den, izan ere, besterik ez du ezagutu Bidasoak denboraldi honetan, garaipena besterik ez. Besterik ez. Hasieratik, garaipena. Bueno, egia da, nexeren aurka galdu zuela, baina asoa ligan. Zortzi garaipena, 9 neurketa. Hala da, hala da. Europa kontutan hartuta, ba, hortxe bertan, hori lana txukuna baino gehiago. Da, eta, bueno, alde horretatik ligan, beste gauza bat aipatu genuen, lenguan ere aipatu genuen. Kangasen garaipena eskuratu zuten joan den urtean, ez. Iruñan, anaitasunaren pabilioan, ez zuten garaipena eskuratu, aurten baita ere. Aurten bai. Guadalajaran gauza bera. Guadalajaran puntu bat eskuratu zuten. Joan den urtean, aurten garaipena, eta joan den urtean hogeita lau, galdu egin zuen Logroñon. Aurten garaipena eskuratu duen. Garaipena, beste bat. Beste bat, ondo ari dira. Hor da, eh? Oztopo guztien gainetik, ondo ari eta lea. Gainetzen oztopo guztiak. Hori esia handia, eski handia da. Eta oraindik sentsazio puntu batekin taldea guztiz bai, osatuta ez dagoela bai, jokatzeko moldean, eta asko betzeke dagoetela. Bai, eta rakotzeak aipatzen zidan atzo. Eta ni ez nago oraindik, nahi du behar dut lana gau. Nire lana hau. Nabaritzen da. Badaude jokalari batzuk oraindik, ba, bueno, normala denez, Jakuboren jokatzeko eran ez direla murgildu, eta, bueno, nabaritzen da hor, taldea erasoan puntxu bat. Murgiltzeko hor, Donat Bartok ere bai, atzu bere lana hau txukuna guak. Aurrek urtean bere zailtasunak izan zituen ere, baina, bueno, horten gustora dabil. Donat Bartok, Rakotzea, oraindik puntxu hartzeko, aztu ez genuen geure Iñaki Cabero, arauak bete behar dira alde horretatik, eta Eneko Furundarena izan genuen. Eneko Furundarena atzo aulkian egon zen, eta ikasteko. Ere, eta, bueno, guain prestatzeko Santanderreko kontua izango da. Baina, gero, beste bi kontu aipatuko ditugu, baina protagonistak geurekin izango ditu. Kanpoan, eh? Kanpoan, bai. Kanpoan, kiroldetik, kanpoan. Zubertan izan zinen, baina... Bertan egon itzen, eta... Bueno. Murrizketan direkin, ez? Janaririk ezela sartzena, arkume baten duen eramango. Nurketanako, ez arkumerik ez janarik, ez edatekorik, ez zer. Bertan ez elkarrizetarik, ez genuen ez zer plazaratzen ez ginen jokalarireri urbiltzen, azkenean autobus ondoan. Azkenean egin zenuen, zure lan egin zenuen. Pizza jaten ari ziren, eta beharrezkoa jokalariak, ja, bidaia hasteko. Eta, bueno, jokalarikin egon ginen, eta bueno, ba. Aski pozik, baina, bueno, aski komplikatua geure lana betetzeko ere, eta bertatik bertara, ba, ahotsak hor izango dituzue berehala, geure protagonistak, bai. Atzo Bidasoako jokalariak garaipena eskuratu ondoren. Ba, aipatu behar nuen, Mikel Zabalaren eta Julen Aginagalderen adierazpenak bildu zen dituela partidua bukatuta minutu gutxira, baina agian pizza jan eta minutu gutxira esan barra. Bai, hoxe. Bueno, ba, esan bezala, entzun ditzagun, ba, Mikel Zabala, Eibartarraren eta Julen Aginagalde irundarraren adierazpenak. Bai, taldea, nik oso ondo ikusten dut, gabe bai, hasieratik demostra dugu, ba, partidu danak irabazine ditugula, gaur nik uste hemen taldiak oso partidu danen dabela, ez? Ba, Logroño gertu dut zegoen, bai horre ba, pazientzia oki dugu, eta bueno, gaur taldiak egia esan partidazo bat indar. Bai, legia esan ja pixkanak arritmo hartzen noia, kostaten ari jata, ez, lesiona eta gero, baina bueno, geroz eta sentazio biak ditut eta geroz eta betu. Bai, hala da, ez egia esan. Ez dut partioneko ona indeula, ez, hasieratik oso ondotera era, distantzi hartu du markara joan, minon hemen horrela irabaztia bazai izaten da, ez, hauek bukara arte burrukatute logroinokuak gerturatu dira, minon ni ustut momentu horietan ere, aurrera ondo indeula, eta garrantzitsua izan da gorko garepena. Bueno, eurko nuke Europan ez, beste bat gehiago irabaztia eta bertan egotia, minon, bueno, ni uste dut, hori astuta ero ja, ligan zentratu barri gaila, eta ni uste dut, ondo godela ez, momentu unan gaudela, bain, larun baten, eba, paroi honen aurretik partidua dakau, Santanderen, hor baita ere bi puntu ateretze ditugun, eta gero, selekzioko paroi hortan, ez dagoen gauza harrarroik, eta entrenatzen jardun gaitezken. Bai, ni uste dut pixkanaka, ez egia esan ez da resa, ez hola konfinauta egotia, minio meno, ilusia askorekin gaude, gogoekin, jolasteko gogoekin, eta horrek, pixkat, honesten du, ez, pasa duguna. Bueno, Jean Pierre, hauek kantxan izan ziren jokalarien adierazpenak dira, baina neurketa hau taldeko kide bate beti izango zaio berezia, hain zuzen Gurutzagina Galdek, ba gaur egun Bidasoaren lehendakaria denak, Logroñon urte luzez jokatu zuen, atezain modura, bueno, berarentzat beti berezia izaten da neurketa hau eta bere adierazpenak bildu zen dituen atzoko egunean, beraz entzun dezagun zer esaten duen Gurutzagina Galdek. Zari gabe, garrantzitsua eta berezia, hemen normal urtetan jokatuta, beti berezia da, eta dudari gabe seitikan sei hasiera ikaragarri hori eginda gainera hor Logroñon, berti aurkari oso zaila dena, esan meritu handikoa taldeak eginduena. Bueno, meritu handikoa taldeak eginduena, seiti sei balorean jartzen, eta esan dakoa, ez? Partidua gogorra, baina beti berezia. Bai, aipatu behar da, latakuz, bueltatu zirela Adrian Crowley. Eta bueltatu zora Julen Agina Galde ja lenguan bueltatu zora, baina neke askorekin zer da gaxurik egon direlako. Eta hori aipatu behar da. Bueno, eta esan nion, eta ze konfinatuta egon dira. Ze sentitzen dut, nekea. Nekea, lehen ondoria nekea. Bai. Eta, baina neke berezi bat, zuzen ere. Baina, bueno, hori gaindituta dago. Gazteleraz esaten da fatiga. Ez daki, fatiga. Esate, baina alata guztizet, nekea. Sensazio bat, utxun bat barrutikan, eta baina, ala guztiz ere, Julen berrez, atzo ere, maixu bezala. Eta hor, gakoa, gakoa da, bai, paileken harremanetan, bai, lasaitasuna mantentzen, une berezietan Sergio de la Saluderekin kolpatu zen Sergio de la Salu, arpegia utzi izan, gol bat garrantzitsua sartu zuen, eta eskarmuntuko jokalaria Bidasoan bere lana arduraz betetzen dutela, eta arduraz jokatzen dutela. Hori aipatzeko da, eta azpimarratzekoa. Eta hori ez dugu alde horretatik galdu behar perspektiba hori, eta gero ere, Matheus Ojer, eta Mateo Silvako jokalari bezala, hortan bertan, eta Claudio Odriozola, era zer esan, Claudio Odriozolari buruz. Bueno, taldea hor dago, beste emaitza batzuk egon ziren atzo. Hala da, bai. Emaitasunak ere irabazi zuen. Baina nahi duzen, guztiko, Logroñok nola irabazi zuen, seigarren jardunaldia zen atzokoa. Hala da. Baina Villaranda anaitasuna zen zazpigarren jardunaldikoa. Eta anaitasunak irabazi zuen. Oita iru eta oita lau. Justu. Bai, gol batean batean, baina irabazi. Benidorm eta Granollers lehen jardunaldia. Oraindik Bidasoa jokatzeke daukana. Oita mabi eta oita meiru. Ademarren aurka bai azaroan izango da. Neurketa hori, ez barin badago arazorik. Eta Puente Genil, Paco Busto zerrekuperatu da, ospitalean egondakoa. Lanternatzailea, Paco Busto, jokalaria handia gara ibatian. Osolarri egonda, eta bueno. Eta Huesca, bederatzi garren jardunaldia, Xavier, entzune. Hogeita zortzi eta hogeita marri labazi zuen, no, bada Huesca. Batzuk lehenengo jardunaldioko dute, beste batzu zeigarrena, beste batzu zazpigarrena, eta beste batzu bederatzi garrena. Zailkapenean Barça, aurretik amalo punturekin, eta bigarren Bidasoa. Amabi punturekin, gero gano irrezu gula, eta Ademar. Eta oraindik partidu batzuk berreskuratzeke dituelarik Bidasoak. Eta gero beste erokeri bat, astebururetan gaur, Barcelona Alborreren aurka jokatuko du, neurketa. Zazpia larden gutxitan, baina bihar Benidormen aurka. Eta gero Cisneren aurka. Hirurogeita hamabi ordutan, hiru neurketa hiru partido. Hau erokeri bada. Eta bate batek boteretsuek posible. Errazen jauna garai batean Bidasoako kudeatzaile zen, pero son esaten zean, bai. Baina ligako neurketa bi entrenamendu bezala dira. baina Galizira bidaia bat behar duzu, eta Alboren aurka ez da entrenamendua izango. Talde botere txoa da, eta beraiek azkenean beti nahi dutena, eta aldutena egiten dute. Edo nola, Jean-Pierre, Bidasoa jada larun bateko partidari begira jartzen da. Arratsaldeko 6:30. Eta Santanderren izango da neurketa hori, Balonmano Sinfinen aurka, beste neurketa gogor bat, izan ere, bueno, Jakobok aipatu zuen, hiru neurketa hauek 8 egunetan hiru neurketa jokatzea, kalte baino gehiago ondo etorriko zaiola, ba, berriro taldeak erritmo hartzeko, baina hirugarren partido batean ba, indarrak ere nabarituko dira. Ba, epikin bat, atzoko bidaia, gaur rekuperatzeko goizez, eta bueno, atxaldeina lana beteko dute, ostiralean, prestatzeko, eta bidaia larun batean. 11. jardunaldia. Bueno, 11. Atzo zigarrenetik 11. egingo dugu. Horrela da kontua. Hemen gaude, kazetariak iaia ez garala konturatzen, ze momentutan gauden. Azaroaren 19an lehen jardunaldia jokatuko da. Eta beharrik, guada jarrera. Hori bai dela erokeria eta ez Bartzelonaren afera. Tira, Barcelona, Balonmano Sinfin eta Bidasoa nor baino nor, ba, larun batean arituko dira, eta hori, ba, astelenean izango dugu entzungai, noski baiet. Kiroletik. Bueno, ba, eskubaloian kontatu beharrekoa aipatu dugu. Real Unionekin eta futbolarekin jarraituko dugu gure saioa, Jean-Pierre. Talde txuribeltzak asteburuan ez du neurketari jokatuko, aipatu dugu sarreran, HDN-eko jardunaldia tokatzen zaio. Baina taldearen egoera aztertu beharra dugu pixkat, denboraldi hasiera zail baten ondoren, denboraldi aurrea, ba, etzen espero bezain ona izan, eta Alaves beren aurkako neurketa bertan bera utzi behar izan zuten, gogoratu behar dugu hori. Ba, aurreko astean, sarrienan merituzko garaipena erdietsi zuten, 0-1 Kun Temenzukofen golaren bitartez, eta zelkapeneko erdigunean kokatu dira 3 punturekin. Asteburu honetan atxedena izango dute, baina Jean-Pierre taldea beste jarrera batekin entrenatzen ari da, eta tira, denboraldi hasiera bada ere, ba, azken urteetako taldeak alderatuta beste Real Union bat ikusiko dugula atzeman dezakegu. Bai, bueno, alata guztiz ere, dirdirtsua ikusi genuen Real Unionen guan, dirdira berezi bat sarrena. Alata guztiz ere, aipatu berra gauza bat, nik entzun nuen Juan Dominguez, entrenatzailea Juan Dominguez eta egi, jokalari hoia eta entrenatzailea esaten, batian estadion galen, Real Unionek irabazi egin zuen, eta gainditu zuen Osasuna, lehen mailako Osasuna bita huts. Sartu zenean aldegeletan esan, este es el nuevo proyecto de Real Unión. Bueno, ba... Abuztuan. Bueno, nik ez dut nahi mamurik berriz sortara, zibaino lata guztiz ere gauza horiekin kontu inbiar da. Ahi, tentuz ibili behar da Real Unión. Kontentuz ibili behar da. Irudia bigarren zatian oso ona izan zen. Lehen zatian arazoak izan zituen, neuroketa orekatua izan zen, baina bagenekien aurretikan hori. Bai, hala da. Bai lehioaren indarra eta aurkarien indarra hori bagenekien aurretik. Eta horren aurrean, Real Unionek bere irudi hoberena erakutsi egin zuen. Hori ere onartu behar da eta kontundan hartu behar da eta txalotzekoa da. Aipatu nahi nuena zen, ba, aurreko urteetako taldearekin bagian atzoko, aurreko asteko neurketa etzela garaipenean bukatuko, baizik eta agian berdinketa bat, edo irutuak sarrienan garatzea. Eta Eibarren jokatutako neurketaren ondoren, Aitor Zulaikak aipatzen zigun, eta esaten zuen, irudia oberena, aurrek temporatiko oberena izan da, eta ni alde horretatik pozik nago. Beti gora egin dute aurrean. Bai, eta Balmasedan bertan kezkatu da zegoen. Baina, bueno. Logikoa denez. Baina, gara, La Baluga ere aski berezia da, eta futbol zarai aski berezia, eta beti feberakutza kopakoak, ba, komplikatuak izaten erakudeatzeko. Baina, eta guztiz ere, Real Unionek bere gola ondo kudeatu zuen, eta, bueno, irudia aski txukuna baino gehiago aipatuko dut izango zela. Egia esan, multzoa aski komplikatu bat dela aurten, eta Alavesbe, bertan, taldea, ba komplikatua izango zela lehen jardunaldian. Eta orain Laredon ere... Bueno, ikusten da. Ikusten da. Santanderreko Racing, bigarren mailatik jetxi da, boteretsua da oso taldea, baina Portugaleteren aurka bere etxean bana berdin duzuen. Portugalete talde bikaina, bai, baino talde bikaina batekin, eh. Bai, baina zen ere bat jetxi eta bestea igo eta hala ere kanpoan bere etxea Santanderren berdin du. Eta txapelketa ezberdinak, liga profesional batetikan. Formatoa ere aldatu da, denboraldia ondo astea inoiz baino garrantzitsuago izango da. Eta horregatik, kontuan hartu beharko dugu, ba lehenengo hiru neurketetan Real Unionek lortzen duen errendimendu hori, eta bueno, hiru neurketa aipatu ditugula, oraindik Real Unionek lehenengo jardunaldikoa jokatu behar du. Eta laugarrenekoa izango da. Eta sarrean, hori, sarrean aipatu dugu, Real Unionek Alavese beri, ba, jakin arraziziola, beraiek, datorren asteazkenean jokatu nahi zutela, baina... Bai, baina Racing de Santanderren aurka jokatuko behar dute, asteburu horretan Racingen aurka, Iñaki Alonso, ze gertatzen dala eta guztiz ere. Iñaki Alonso bazekien aurretik, Alaves beren aurka ez zela jokatuko. Bazekien, baina Real Unionek ez zuen hori jakina hasi aurretikan, eta igandean bertan iritsi ziren Irunea. Ez zuten ondo hartu hori. Aitor Zulaika berak aipatu zuen, prentsaurrekoan aipatu zuen. Inork ez luke ondo hartuko. Eta hori ez da joko garbia. Eta aipatu behar da, eta nik berari esan diot, ez dut arazoik izan. Eta hori beti, claro, bumeran bat da, bai, juten da, baina gero itzultzen da. Azia txarra landatzen malin duzu, fruitu ustela jasoko duzu. Futbolean ez da darrakatzen. Beste gauza bat. Orain, aipatzekoa, Alvaro Telis Matías, badakizu. Hor badago Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa nari da orain bertan. Osasunarekin kontratua sinatu zuen, aurre kontratu bat, Real Unionen kontratupean zegoen jokalaria, uruguaiarra da, aipatu dezagun, eta Real Unionek zerro largori ordaindu behar dio 115.000 €. Zergatik? Ba, eskupidea dituelako zerro largok. Real Unioneri, Real Unioneri zioten jakinarazi profesional bezala jokatu zuela Uruguaien. Orduan, FIFAren arauen araberaz, behar du ordaindu diru bat zerro largori. Bi urtez. Diru bat, Unionek ez duena. Gutxi. Baina adostatu du, eh? Bai. Ostatu du, eta derrigorrezkoa zen, bestenaz FIFAk ez zuen onartuko jokatzeko inskripzioa. Bi urteetan, adostua dago, bi zatitan ordaintzeko, 75.000 €. Ara. Hortxe gaztoa. Hortzeo koska. Oantze ze gertatzen da, Real Unionek salatu egin duela. Logikoa denez, ez. Salatu egin du, bai Alvaro Telis, eta bai Club Deportivo Lealta. Ala eta guztiz ere, ez dakit hori bertan behera joango den, nik uste dut jokalariak, tribunalek hauziak aipatuko du, nik ez dut alde horretatik ez esango, baina nire ustez, nire aburuz, Real Unionek hortik ez duela ezertxo ateratuko. Eta jokalariak bere eskubidea izango duela jokatzeko. Nire ustez, nire beste kasuak ikusi izan ditugu, eta alde horretatik uste dut horrelaxe gertatuko dela. Eta azkenean, ametsa txar bat bezala izan dela Telisin afera hau. Bueno, ba, ikusiko dugu, eta hemen albiste horren berri emango dugu. Penagarria da. Noski, ala ere ezakin nola moldatzen den Real Union beti araz saltxetan sartzen dela. Azken urteetan, beti nahazten dela. Zertatzen den, azken ginen nahazten da, eta, hori da konta. Beste gauza bat. Bueno, a ber. Bi gauza. Kirolaldetik, Gualdekateko futbol zelai berretua badoa kolobestazten, ikusi duzu, 1.000 € hor. Sartuko dira hori, eta, lanak aurrera doaz, eta egun hauetan, belar artifizial berria jartzen hasi dira. 2003an zabaldu zen instalazio bati itxura berria emateko lanen barruan ari dira. Azken urteetan, belar aldaketa puntualak egin izan dira Ugaldetxo, kateko futbol zelaian, mantemendua barruan, baino instalazioaren erabilera handia eta jatorrezko behar artifiziala jarri zenetik, igarotako denbora luzea kontuan izanik, beharrezkoa zen zelaia berritzea. Real Unionek hor entrenatuko durain, ez dun boan, beste kontua da ere, beste saltza bat. Baino, benta zen, Badakizu Marino kudeatzen duela hori, eta hitzarmena sinatu zuela Marinoken hain zuzen ere Real Unionek. Bueno, hortxe bertan entrenatuko dute, galeko belar artifiziala ere berritu beharko dela, hor aurrekontua noiz onartuko den, eta beste inatekoak, baina hori ere egingo da. Bitartean Real Unionek Zarautzen, Xabier, entrenatzen du. Ondo, ondo, Zarautzen belar naturalarekin, hobe. Ez, artifizialean. Artifizialean. Artifizialean. Bueno, moldatu barko dira, eta Aitor Zulaikaren. Moldatu barko dira, bigarren bemailan, ba, talde asko, zelai artifizialean jokatzen dutelako, eta oitu barko direlako horretara ere. Bueno, eta Real Unionen kontuak gaindituta, ba, kiroletikeko urrengo zatira igarreko gara. Kiroletik. Bueno, badakizue, Gipuzkoako lurraldekako txapelketak bi astez bertan bera geratu direla, eta Ipar Euskal Herrian hiru astekoa izango dela epe hori. Bueno, hori hasiera batean zen, izan ere badirudi egoera okertu dela, atzo Macronek konfinamendu totala iragarri baitzuen Ipar Euskal Herrian. Tira, ba honen inguruan hitz egiteko, Oian Sagarzazu Hendaia basketboleko jokalaria daukagu telefonoaren beste aldean, egunon Oian. Egunon. Bueno, behartuta ikusten dugu gure burua elkarrizketako lehen galdera, ba honekin hasteko, zein da momentu honetan Hendaia basketbolen taldearen egoera? Entrenatzen zabiltzate, debekatu zaituz dituzte entrenamenduak, bueno, zer modu zaudete? Bueno, ba, bueno, lehengo astetik ja entrenamenduak kendu dizkigute. Normalki lau astez ezin ginen entrenatu, baina bueno, usten ziguten gozo bakarra zen partidak jolastea kanpoan. Baina orain, bueno, ba, Makonek esan duenen arabera, ba, bitartean, abendu arte partidu hori gabe giltzen gara. Ez kopa eta ez txapelketako biak anoratzen dizkigute, orain itxenten ere gara berriz Frantziako komiteak kasualekoak hitz egite eta ea zer berri ematen duten berriro, baina bitartean horra be, itxenten. Eta entrenamenduri gabe, jokatzea uzten zintuzeten? Bai, Hendaian ezin ginen entrenatu, baina Landesetan edo Burdeosen jolasten algen nuen. Orduan, Hendaiako partio guztiak kanpoan jolastu behar genituen. Bueno, hori egia da, pixkat, arraroa badela, ez? Talde batek entrenatu gabe jokatzea, ba nahiko zaila izaten ari da. Ez dakit zuen kasuan, badakit Hendaiako beste taldeetan adibidez, ba COVID-aren kasuren bat atzeman dutela epe hauetan, eta bueno, ba, azkenean Ipar Euskal Herrian konfinamendu total hori ezarri dute. Zuen kasuan, partiduren bat bertan bera geratu da, zuen taldean kasuren bat atzeman da? Bueno, bi kasuak edukitu. Lehenengoa, bueno, gure taldean kasu bat egon da, gainera nire izan zen. Hala. Baina, bueno, ez zuen ekipoak gelitu eta ezintzen ez entrenatu ez ezer, bueno, ekipoak segitu zuen ba, ni gabe. Eta gero ba beste partean ba ez azpanereko partidoa ba aste batez mugitu gunun haien jokalari bat positibo izantzelako, orduan ekipo guztia izantzen kontaktu kasuan, orduan bueno, horrek ere aste batez mugitu zegoen partidoa azpaneren aurka. Edo nola Oian, behintzat denboraldia jokatu ahal izan duzuenean, ondo hasi zarete, okerrez banaiz lau neurketetatik hiru irabazi duzue eta sailkapenean ba puntia-puntian regionale hiru maila horretan. Bai, hori da, ba, lehenengo partida, bueno, oso ekipo baten aurka aurkitu genuen, ba, lehenengo daude bitartean txapelketan. Eta, bueno, ba, beste hiru partidoak, ba, erritmo oso ona aurkitu dugu, nahiz eta jokalari berriak eduki ere, bueno, denak gogoarekin gaude, erritmo onean daude, eta, bueno, plazer hartzen dugu denak jolasten batera, eta, bai, hiru partidoan jokatu ditugu, eta espero genuen horrela segitza, baina, bueno, iguriz, kostatuko zaigu segitzea. Bueno, ja, elkarrizketa bukatzeko atzoko albisteaz hitz egingo dugu. Macronen atzoko adierazpenarekin, beraz, gimnasio guztiak itxiak, partiduri gabe eta lehiaketa atzeratuta noiz arte badakizue? Ez, bitartean, bueno, komitearen zaila jongo gara, haiek esan barko digute noiz astenako garen berriro txapelketan jolasten, eta bueno, ja, noiz gimnasioak irekitzen dituzten baita. Nion. Bitaztean horren zaila gongo gara, gaur ritzain bortu normalki berriro horren kirolen arabera, orduan ea zer berri esaten duen, eta espero alden bizkorrena jolasten hartu gola berriro. Bueno, ba, bitartean, beste denboraldi aurre berri bat, etxean, ba, berriro atzera buelta, ez? Duela hilabete batzuetara buelta. Hori, bai, berriz ere, ba, ba, berriz ere astean, ba, txeperketa berri bat duela izango da, dena kontore guztiak zeran jarriko dira eta dena berriz hasierako da horren zaita ikusteko. Osondo, ba, mi esker Oian gure gonbidapena jasotzagatik eta animo handiak, eta zandu zaitezte, bale? Bale, osondo, mi eskertu ahi. Zuei, aio. Bueno, ba, endaiako saskibaloi taldeko beho kidearekin hitz egin berri dugu, eta saskibaloiaz hitz egiten jarraituko dugu, izan ere Erroibide izango da eskualdeko talde bakarra bere lehiaketarekin jarraituko duena, Hondarribia ikasbasketek ere, baina Hondarribitarrak emakumezkoen lehenengo maila nazionalean, momentuz, bi neurketetatik ez dute bat berare jokatu, Erroibidek bai, bi neurketa jokatu ditu, eta datorren astetik aurrera, denboraldiarekin jarraituko dute. Bine horketak irabazi dituzte irundarrek, eta gizonezkoen bigarren maila nazionaleko liderrak dira, Mekalki Aloñamendi eta Easo Tordoguain garaitu dituzte, biak gipuzkoarrak, datorren astetik aurrera, talde bizkaitarren aurka hasiko zen jokatzen Erroibide, baina azaroaren 8ko neurketa, ba, Galdakako Ibaizabal taldearen aurkakoa, bertan bera geratu da, ala ere esandakoa, liga ez da bertan bera geratu, neurketa bat soilik atzeratu dute. Tira, ba, guzti honen inguruan, denboraldiaren inguruan, eta aurrerantzean taldea Euskal Herrian zehar mugitzeko, ba, nola antolatuko den jakiteko, Sergio Martinen adierazpenak bildu ditugu, Erroibide taldeko entrenatzaile, eta kirol arduraduna, entzun bai. Bueno, ba, egoera pixkat mugikorra da. Aste artean ba, Euskal Federazioa ba, esan zuten ba, dena jarraituko duela, baina gero azkenean ja argitaratu zuten ba, bakarrik lehenengo nazional mutiak eta neskak ba, jarraituko dutela jolasten. Gu aste buru hontan ez daukagu partidua, eta hurrengo aste buruan genuen Galdakaon, azaroa 7an, eta bueno, ba, esan dute, ba, momentuz partio hori bertan bera utziko dugula. Eta orduan, ba, gu momentuz, ba, beste talde bezala, ba, bakarrik entratu dezakegu ba, 6 pertsonekin kanasta bakoitzean, eta bueno, ba, horrela moldatuko gera. Ikusi beharko dugu ba, irungoak ez diren jendea, ba, aldeute ba, entrenamendura jutea, edo ez, suposatzen da baietz, baina ikusi beharko dugu. Eta horrela daude gauzak. Bueno, ba, Jean-Pierre, gauzak zailak izan ere liga jarraitzen du, neurketa bat gelditu zaila bertan bera, baina zeinak entrenatu behar dute, zei kantxa bat, kanasta batean, zei, ba, beste saski batean, eta ba, metodologia guztiz aldatu beharko da, Jean-Pierre. Aleginak egin beharko dira, hor zuk aipatzen zen, bai, COVID dela hor, ez COVID dela medio, hor txe bertan dago COVID-en eragina, hor txe bertan, ikusten duzu, bueno, aldaketa metodologia aldatu, arata guztiz ere, ba, nik uste dut, aldaketa horiek, ba, onartuko dituztela jokalariek eta bai agintariek ere, eta nik ez dut, pentsatzen dut dela ba, arazorik izango alde horretatik. Bueno, gaur Erroibideren adierazpenak ekarri ditugu, baina bueno, hurrengo saioetarako ba, beste talde batzuen adierazpenak ekartzen saiatuko gara, ba, bueno, taldeak nola bizitzen ari diren bigarren itxialdi hau, taldeentzako bigarren itxialdi hau, izan ere, ba, bueno, itxialdi bat jasan zuten segia bete atzera ginez, ba, beste bat, eta ea nola bizitzen ari den, ba, behintzat lekukotzak jasoko ditugu, eta Ipar Euskal Herrian berrez ere gogorragoa izango da. Horregatik, tira. Bitartean, Bitartean, sarrera esan duguna, animo eta zaindu gaitezen guztiok. Ba bueno, sarreran aipatu dugu elkarrizketa bat izango dugula, txirrindularitzari zuzendutako elkarrizketa izango dugu orain, entzungo dugu gure kiroletikeko tapiza pixkat, eta jarraian, Aimar Etxeberria izango dugu gurean. Kiroletik. Bueno, ba, azken aldian bolo-bolo dabilen kirol bat txirrindularitza da. Udaratik aurrera, turra, giroa eta oraintxe Espainiako itzulia ospatzen ari da. Hain zuzen ere, azken egunetan garrantzi handia izan du Espainiako itzuliak, ba, gure eskualdean gogoreta dezagun lasterketa Irundik hasi zela, eta gaur, ba, Irungo txirrindulari gazte bat elkarrizketatuko dugu. Aimar Etxeberria, guardion. Leon. Bueno, Aimar, kontatu iguzu pixkat, nola bizi izan zenuen zure herritik Espainiako itzulia astea? Espainiako nire txitik ateratzea oso polita izan zen. Ikusi ikusi nuen irunen zera, eta munduko txirrindulari hobea, zure herrian egotea, eta gainera, koronavirusen mundua, nagoen mundua, situazioa aurrera joatea, hori mostatzen du, irune lan handia egin duela aurrera joatea. Bueno, aipatu dezagun alde batetik Aimar Etxeberria trofeo Zumi egian irabazi zuela, Pamplonako itzulean ere etapa bat irabazi zuela, eta biz jarrezko dominak Espainiako txapelketan Tafallan, baino pistan hain zuzen ere, eta Eibarko froga gazteen artean. Ibilbide borobila aipatu dezakegu, ez da? Bai, bai. Oso ibilbide borobila dauka, aldapak ditu, gero ere erlojopekoak eta guztirita dago talde 5 bat ez dagoela, orduan karrera oso irekita dago, oso polite guztetu. Bueno, Aimar, zu irundarrazea, baina usteet buruntzaldeko taldean aritzen zarela, eh? Bai, ni familitaz beratarra parte bat daukat eta beste partea irundarra, orduan ni bizinei zirunen, baina bi partetik ditu familia. Bueno, aipatu dezagun argitzeko pixkaet, beratarra sortze ez, baina ala eta guztiz ere Lastaola famatu baserrian bizi dela. Lastaola tarra da, hori ere aipatzen aldugu, eta horri bilbide horretatik entrenatzen ere ibiltzen zara. Hori argitzeko pitin bat, eta gero Irungo txerrindulari elkartean egon zinela, eta orain usurbilen zaudela. Bai, bai, ni Lastaola baserrian bizi naiz, lehenengo bost urteak Irunesen egin nintun, nik leheno triala egin nuen, eta ere Irunesen taldean egon nintzen, baina duela bi urte buruntzazpi taldera, usiniko taldera aldatu nintzen, eta oso pozik nago aldaketarekin, talde horretan asko erakusten ari didate, eta horrela jarraitu espero dut. Gauza bat da, nik nahi jakin erlojupen aurka ondo dauen, ondo igotzen den, edo ez dakit, norberak esatea eta aipatzea bere sensazioak nun dituen eta nola ibiltzen da hobeto, ba, askotan aski komplikatua izaten da, ez? Baina zu gustora non zabiltza? Azkeneko kilometroetan, igotu eta gero enmugaratzeko modu horretan hor erasotzeko, nola ibiltzen zara? Zumi trofeoan egun hartan bezala? Ni normalean igoerak bastante ondo egiten ditut, ez naiz oso korredore fisutsua, orduan ondo igotzen naiz, eta orduan normalean gelditzen garenean bost, zei, zazpi korredore daukat txispa bukaeran, orduan mendia igo da gero, talde horretan esprinan garaipena lortzeko aukerak izaten ditut. Hola, bueno, profesional mailako txirrindulari gogokoena bat edo zeinetan ikusten zaren, bueno, gure entzulek erreferentzia bat izan dezaten, estiloarengatik diot. Bueno, azkenean erreferentzia asko daude, baina garrantzitsuena da lan eta lan egitea, eta orduan erreferentziak izatea oso zaila da, ozegatik. Bakoitzak mundu bat da, orduan zu pertsonalki dituzu objektiboak edo nahi duzuna lortu edo enfokatzen zarenea lortzen duzunea, hori da garaipen hoberena. Ikasia du, Bai, bai, bai. Eskultzoa ondo ikasia du, Galdetu behar nizun, zeintzuk dire zure helburuak etorkizunean? Ezke azkenean helburu bat izatea oso zaila da. Ezke azkenean jartzen baduzu karrera bat, karrera hori dena ondo joan behar dizu, ezin zara erori, pintxatu, bizikleta, normalki gertatu aldela, eta azkenean ondo prestatzen zara egun baterako, eta beste gauza batez ez zaizu ondo joaten karrera, eta mentalki gogorra izaten da normal. Bai, hori askotan gertatzen da, ez? Bueno, favoritoetako asko, oso indar txuristen direla, eta gero ez behar bat, eroriko bat, zulaketa batek, lasterketa bat irabaztea ekiditen du, eta horri imaginatzen dut amorru asko emango duela, ez? Aimar, horrelako zeo zer gertatu zaizu zuri? Bai, aurten konfinamendu eta gero oso forma honean nengoen, baina justo azte bat lehenengo karrera baino lehen gaixo hori jarri nintzen, eta eman zidaten antibiotikoa, eta nik antibiotiko baino lehen pentsatzen nuen oso karrera joanak egingo nituela, garaipen asko lortuko nituela, baino antibiotitik asko kostatu zitzaidan errekuperatzea, eta egun gogorrak izan ditu jabete horretan. Bigaldera bakarrik, bigaldera sinpiralde batetik, nola bizi izan duzun konfinamendua, zuretzat entrenatzeko eta bar, eta gero beste gauza bat, pentsatzen dut bidasoa itzulia zure helburu bat izango dela, ez? Nik pertsonalki konfinamendua gogorra egin zait, hasieran onde eraman nuen, zatik, esaten zuten 15 egun zela, eta etortzen izen hiru karreretetik bi garaipenekin, orduan motivazioa asko naukan, baina ja bigarren hilabetean ginenean, ja motivazioan ikuste dut ja bukatu zitzaidala, eta hartzen nuen ja, como, venga, esnatu, gozaldu pixka, rodilla egin, como monotonia horretan nengoen sartzen, eta ja ez negoen asko disfrutatzen, ez negoen ondo pasatzen, eta bukatu zenean konfinamendu totala, eta utzitzu gutenean ateratzea, bakarrik zure municipiotik nirea Irun dela, horrek bizi asko eman zidan eta asko disfrutatu nuen. Askatasuna. Askatasuna osoa. Biasoa itzuli ari zizegiten, biasoa itzulia oso garantzitsua da, afizionatu mailan. Irabazteko dena ondo joan bat zaitu, fizikoki ondo egon, pixu on batean karrera hortarako, eta gero ere suerte puntu bat izan behar dezu, baina, bueno, dena emango dugu garaipenak lortzeko eta bidasako itzulia oso, karrera oso polit bat da. Bueno, ba, Aimar, ba ea, etorkizun batean bidasako itzuli horretan zu ikusten zaituztegun, eta, ba, bueno, zure garaipenekin, ba, ere, albisteak ireki, eta beste kontu batzuk hitz egin dezakegun. Bai, eta gero bukatzeko ere ikasten ari dela, aipatu behar da, goizean, kirola, baztertu behar da, noizbeka, eta gero ikasten duzu ez da, ere, gapaitzeko. Bai, kirola esango dugu nire, pues, afizioa dela, nik ikasketak jarraitzen ditut, orainago bidasoan mekanizatu bigarren mailan, oso gustora ere, baino nik oraindikan nik uste dut eskola oso garrantzitsua dela, eta azkenean txirrindalari profesionala izatea oso zaila da, eta gero ere txirrindalari profesionala iristen bazara egun batean, eta zerkan akzidente bat o zerbait gertatzen zaizu, beti ikasketak izan behar dituzte. Bueno, ba, burua hotz duen kirolaria, osondo, Aimar. Mila esker gurean izateagatik, gure gonbidapena jasotzeagatik eta gure girekin antenan izateagatik, eta esandakoa, ba, zure garaipenak eta zure berriak ere hemen kontatuko ditugu, eta ea asko diren. Mila esker gonbidapena baietzea esateagatik. Bueno, ba, egia da, txirrindularitzak garrantzia izaten ari dela azken aldian, eta bueno, ba, guk ere hemen batzuetan ia abandonatzen dugula, baina bueno, talde garrantzitsuak ditugu eskualdean, txirrindulari apartak, bere garaian Patxibila eta bueno, ba, Juan Magarate bezalako... Lehenagotikan ere. Aipatu genuen, lehenguan Espainiako itzulian, aipatu honen Jose Luis Errandonea eta Jose Mari Errandonea, ba, zuzen ere Errandonea. Maia handiko txirrindulariak izan ditugu. Maia handikoak, turrean bertan jersei horia jantzi zuena Angen. Hala da. Eta San Martzele egunean bertan jersei horiekin, San Pedro egunean bertan jersei horiekin, hiru egunez jarraian Errandonea, eta beste txirrindulariak bai, eta Bidasoa itzulia, eta San Pedroko klasika, eta geure inguruan, geure eskualdean, baita ere, zale asko, Hondarribian ikusi izan dugu Euskal Herriko itzulia atzeratzen, San Martzaren Batista Baronkeli irabazten. Garrantzitsua da. Gure Aimar Etxeberria ez dakit ze etorkizuna izango duen. Pozgarria da. Eta burua hotza. Hotza, oso hotza, hain gaztea eta hotza. John Brew beratarra ere bai, beste garaiten. Txirrindulari ugari eta maila honakoak. Pozgarria da, pozgarria da. Ba, horrelako kirolariak pixkanaka areagotzea eta bueno, ba gu hemen, ba bere ahotsa izateko, ba pres gaude. Bueno, 12 minututxo falta zaizkigu saioa bukatzeko eta ba beti bezala, ba kirol munduak ez bakarrik Bidasoaskualdean, bai beste maila bateko kirol munduak ekarriko dituen eta emango dituen berrien inguruan, ba jakinaraziko dizkizuegu. Futbolean hasiko gara, Jean-Pierre, eta orain gaur bai ezaitazten. Bai, Realak gaur. Bueno, eske bestean eskualdean ikusiko duzu. Ezaitazten, bai, azkenean haserratuko dira eta gero sare sozialetan ba nerekin sartuko dira, baina ezaitazten Realak gaur ba Napoliren aurka neurketa handia jokatuko du, Europa Ligeko neurketa handia Napoliren aurka, azkenean ba zaleturik gabe, hori da penarik handiena, baina bueno, Erreala ba garaipen batetik bat lortzetik dator, Rijekaren aurka, gogoratu ba Jon Bautistak egin zuela Rijekaren aurkako gol bakarra, eta Napoli ba irabasteko beharrarekin datorrela, izan ere bertan San Paolon AZ eta Alkmaarren aurka utxe eta bat galdu zuen, eta ba esandakoa, Gennaro Gattusoren mutilek sekulako taldea osatu dute aurten, eta garaipenaren bila datuzte anoetara. Eta milioiak utziz. Bakizu zenbat balio izan duen Napoliren aurrelariak, Osimen aurrelariak, ba, Frantziako Lili 63 milioi ordaindu dizkio aurten. Bueno, ba, horrelako taldea dator anoetara. Eta geure entrenatzailea Gattuso, berez Gilgua. Gennaro Gattuso. Gattuso. Lau atzelari, bi erdilari, hiru beste lerro bat, hor eta aurrelari bat. Eta talde oso bikaina da, Bueno, ba, entzungo ditugu Aritz Elustondok, neurketa baino lehen aipatu ditue, bueno, edo adierazitakoak. Bai, aurreko urten helburu lortuta gero, ba bueno, iritsi da, ez? Nahi genuen egun hori, egia da aurreko azten izan zela lehenengo partidu, baina bueno, gure etxon jokatzea, egia da, ba bueno, ez da dukola gure zaletue, berotasun hori ematen digun jendek, baina bueno, pozik gaude, gogokin gaude eta bihar iristeko goa aukeu, ba bueno, gure dinamika positiboekin jarraitzeko eta bueno, albalin badeu, ba zeoze positibo atatzeko. Bai, guk argi eta garbi dinamika positibo hau jarraitune, bueno, dinamika positibo honekin jarraitune edo, ez? Azkenen bide honetik goaz, baina bueno, biharko arerioa bakigu oso talde ona dala, gauzak zail jarriko dizkigula, baina bueno, nik uste bide honetatik jarraitzen balin badeu irabaztetik gertuko egongo gehala eta bueno, hortan saiatu barga, ez? Hortan nahi gara, azte honetan ebai dana ondo prestatzen, gogokin, eta bueno, biharko egune iristeko gogokin, eta bueno, esan dizuten bezala zehote positibo atatzeko gogokin. Bueno, ba, zehose positiboa ateratzeko gogokin zelaiatuko da gaur, anoetan, bueno, anoetan, Reale arena zelaian Erreala. Ba, anoetan esaten da duzu, bueno, ez da gaizki esana, Reale arenaren kontua beste kontua da, iragarkien kontua da, eta diru kontua da, anoeta beti anoeta da. Bueno, ziria sartu nahi pixkat nabaritzeko. Ez daki samamesen hori gertatuko den. Esperez ez. Diru kontua, esango didazu. Bueno, aipatuko didazu, iritsiko da. Santander Ligara, Santander Ligan zentratu, 8. jardunaldia ospatuko da asteburu honetan. Una pixkat. A ver. Gure Unai Emery Villarrealarekin nahi du ere bideratu, bere lana. Bai. Gure Unai Emery Karabajen 7-5 gutxitan arituko da. Eta, bueno, ba, beste talde bat ere, hor egongo dena, eta beste neurketa bat izango duena. Bueno, irabazi egin zuen PSV-ren aurka, eta Granada. Bueno, Granada oso ondo ari den talde bat. Santander Ligari dagokionez, honen bai, 8. jardunaldia. Larun batean, lautan, San Mamesen Atletik eta Sevilla arituko dira nor baino nor. Osasunak Sadarren Atletiko jasoko du larun batean 6:30. Eta Alabesek Mendizorrotzan Bartzelonaren aurka jokatuko du. Igandean lautan, Errealak Zeltaren zelaian jokatuko du. Ba, eta beste behin, ba, Santander Ligako lidertza defendatuko dute. Emakumezkoen Iberdrola Ligan, larun batean 12 Eibarrek Espainolen zelaian jokatuko du, Atletikek lautan Valentzian Valentziaren aurka arituko da, eta Erreala Real Madrilen zelaia bisitatuko du, ba, ordu bat erdietan. Saskibaloian, aste artean European Basketball Champions Leagueko lehen neurketa Pinar Garciakaren aurka 71 eta 82 galdu zuen Bilbao Basketek. Atzo Endesa Ligan Baskoniak 87 eta 78 irabazi zion Baxi Manresari eta Gipuzkoa Basketek Wizink Center Madrilgo kantxan Estudiantesen aurka zaplada berri bat jaso zuen 80 eta 71. Tira, iru zaplada, iru neurketetan Gipuzkoa Basketena. Bilbao Basketek bihar jokatuko du Andorraren aurka, 20 egunen ondoren Endesa Ligako jardunaldi berri bat izango du. Bihar ere, Baskoniak Bartzelonaren aurka jokatuko du Euroligako txapelketan. 8:30 izango da neurketa hori. Emakumezkoen Endesa Ligan atzo IDK Euskotrenek 76 eta 84 galdu zuen Perfumeria Sabenia talde indartsuaren aurka, Lointegernikak Kesos El Pastor taldeari 80 eta 55 irabazi zion, eta Kutxabank Araskik garaipena lortu zuen Espar Gran Canariaren kantxan 58 eta 63. Asteburuan IDK Euskotren Movistar Estudiantesen aurka jokatuko du Lointegernikak Perfumeria Sabenidaren aurka eta Kutxabank Araskik Casademont Zaragozaren aurka. Txirrindularitza berriro, buelta txirrindularitzara. Espainiako itzulian, atzo Roglicen susperraldea bizi izan genuen, Moncalvilloko gainean esloberniarrak garaipena erdietsi zuen, atzo bertan Jumbo Bisman bere taldekidea den Tom Dumoulinek Espainiako itzulia utzi zuen, eta berari eskaini zion etapa garaipena. Kilometro baten falta erasoa jo zuen Roglicek eta Karapaz liderrak ezin izan zuen jarraitu. Hala ere, Ineoseko ekuatorearrak jarraitzen du Espainiako itzuliko lider bezala. Roglic esloveniarra bigarrena da 13 segundotara eta Dan Martin irlandarra 3. 28 segundotara. Pilotan, Jean-Pierre, ez dakit babarrunak mai gainean izan diren ala ez, baina kanpon bidea lortu da. Aste artean Baikoko pilotari grebalariek greba bertan bera utzi zuten EPL-rekin akordioa lortu ondoren. Akordioa sektoriala izango da. Horrek esan nahi du baldintzak Aspe eta Baiko enpresako pilotariei eragingo diela. Horrekin batera, Eskiroz, Maris Kurrena, Victor eta Lasso berriz kontratatzeko akordioa lortu zuten beste puntu askoren artean. Jean-Pierre, berri ezin hobea da, izan ere, pasaden aste buruan Bilboko jaialdian 64 pertsona bakarrik gerturatu zirelako fronteira. Oinarrezko soldatara 25.000 € izango direla eta beste eskubide batzuk ere lortu dituztela. Hor ze gertatu da eta kanpotik aipatzen dugu, ETB-k eta telebistak esan duela, aizue, kontratupean gaude eta behar dituzue jarri frontoietan pilotariak. Hori da kontua. Eta pilotari onak eta hori konpondu da. Bestenaz, greba luzatzen bazen, etorkizuna beltza izango zen. Hori argi eta pentsak babarrunak izan diren edo saileskia izan den, baina alata guztiz ere hori ere konpundu egin da. Eta albiste nola, nagusi eta garrantzitsua da. Albiste pozgarria da, garrantzitsua da, eta ez bakarrik beren eskubideak sendotzen direlako, baizik eta pilotari gazteak diren Maris Kurrena, Victor, Lasso eta Eskiroz, berriro ere kantxaetan ikusteko aukera izango dugulako, eta bueno, tira, pilotariek ere baldintza duinagoetan jokatzeko borroka egin eta lorpenak lortu dituzterako, eta hori ere pozgarria da. Errugbian, Topa Malaueko txapelketan Abiron Baionak bihar 9:00 gutxietan Toulon taldea jasotzekoa zen, baina atzo talde Baionarran 6 kasu positibo atzeman zituzten, beraz neurketa bertan bera. Gainera, bueno, kontutan izan behar dugu Macronek agindutako itxirarekin, ez dakigu errugbiari nola eragingo dion. Pro de Bimaian Miarritzek jokatu behar zuen ere, baina Miarritzek ere kasu batzuk ditu taldean, azken bi neurketak ez ditu jokatu eta hirugarren hau ere ez du jokatuko. Bi taldeako zurbil zeuden salkapenean, Abigon Baiona eta Toulon, bueno, neurketa berdin du aurre ikusten zen, baina ezin izango da neurketa hori jokatu. Hau da guztia gaurko, zogoratu astelenean 9:00 eta 5:00 bueltatuko garela, eta asteburu honetako neurketa guztien esan behar nuen, baina neurketaren, izan ere, bidasoak jokatuko du soilik, emaitza, eta bueno, gainontzeko taldei dagozkien berriak, eta asteburuan sortuko diren berriak, esan dakoa, astelenean 9:00 eta 5:00 aztertuko ditugula. Beti bezala, jakin, bidasoa eskualdeko albiste guztiak irubebikoitza.kiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dauzkazuela eskuragarri. Eta besterik gabe, eskerrik asko Jean-Pierre beste behin gurean izateagatik, eta nola ez baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Bitartean, beti bezala, musika pixkatekin uzten zaituztegu saioa bukatu arte, eta esandakoa, elkar zaindu gaitezen, zaindu zaitezte, ba, garai gogorrak datozela eta zoriontsuak izan zaiteztela. Ondo izan. I wanna be sedated.